Na zegarach 20, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Premier zdymisjonował kilkunastu wiceministrów, bo jak mówi, chce usprawnić pracę rządu. Co na to opozycja? O tym także w tym serwisie Trójki. Były antyterrorysta, który porywał dla okupu, stanie przed sądem. We wsi Biały Dunajec, przez którą przebiega Zakopianka, rozpoczęła się budowa tymczasowego mostu. Nowy może być gotowy jeszcze pod koniec roku. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu dymisji 17 wiceministrów. Pracowali oni m.in. w Kancelarii Premiera, Ministerstwie Zdrowia, Sprawiedliwości, Rolnictwa czy Środowiska. Premier tłumaczy, że chce, aby w rządzie było więcej urzędników, bo chce usprawnić pracę gabinetu. To nie są zmiany personalne, tylko w dużym stopniu przede wszystkim chcemy jeszcze bardziej usprawnić pracę rządu, zmniejszyć tę warstwę polityczną, a zwiększyć warstwę urzędniczą, podobnie jak to jest w najwyżej rozwiniętych demokracjach Europy Zachodniej. Mateusz Morawiecki poinformował, że wkrótce przedstawi kolejne zmiany w rządzie. Wcześniej zapowiadał, że gabinet ma zostać odchudzony o 20-25%. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 proponuje zmniejszenie liczby ministerstw do 7. Jego zdaniem to dałoby faktyczne oszczędności dla podatników. Myślę, że można by je przypisać do następujących 7. Bezpieczeństwo kraju, sprawy zagraniczne, sprawy skarbowe, polityka gospodarcza, polityka społeczna, mecenat publiczny, sprawiedliwość i administracja. To by pomogło dokonać również cięć w zakresie administracyjnej, obsługi ministerstw, w zakresie gabinetów politycznych itd. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann pytał o nagrody, które członkom rządu przyznano w ubiegłym roku. Tych 17 ministrów, których dzisiaj premier odwołuje, otrzymywało wielotysięczne nagrody. Czy byli potrzebni, jeśli dzisiaj nie są potrzebni? Czy te nagrody zwrócili? Premier Morawiecki kilka dni temu zapowiedział, że nie będzie już żadnych nagród i premii dla członków rządu. Były antyterrorysta porywał dla okupu, teraz za to odpowie. Akt oskarżenia przeciwko Dominikowi G., a także jego wspólnikowi Janowi S. skierowała do sądu prokuratura w Gliwicach. Dominik G., podając się za funkcjonariusza ówczesnego Centralnego Biura Śledczego, porwał mężczyznę sprzed bloku w Częstochowie. Wraz z Janem S. przetrzymywali go w bagażniku samochodu i w garażu jako zakładnika. Grożono mu pozbawieniem życia. Mężczyzna został zwolniony przez sprawców dopiero po zapłaceniu okupu. Rok później także próbowali porwać tego samego mężczyznę. Ten jednak uciekł. Dominik G. pracował w Komendzie Głównej Policji. Wcześniej był funkcjonariuszem Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz Biura Ochrony Rządu. Obaj oskarżeni przebywają w areszcie. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności. A informację w tej sprawie zebrał Łukasz Kałuża. We wsi Biały Dunajec, przez którą przebiega Zakopianka, rozpoczęła się budowa tymczasowego mostu. Jednocześnie będzie rozbierany stary, prawie 90-letni, który ze względu na zły stan techniczny nie nadaje się już do remontu. To właśnie tam, szczególnie w sezonie turystycznym, tworzą się wielokilometrowe korki. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówi, że na wybudowanie nowego mostu mieszkańcy i kierowcy czekają już bardzo długo. 10 lat staraliśmy się o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. Gdyby nie przeszkody, te, które szkoda, że wystąpiły, to dzisiaj budowa nowego mostu przeszłaby już do historii. Roman Drogowski, szef firmy, która odpowiada za inwestycje, przypuszcza, że ruch przez Biały Dunajec zostanie wznowiony za miesiąc. Tak, myślę, że to będzie gdzieś około połowy kwietnia. Na czas budowy to trzeba się liczyć, że będzie prawie cały czas ruch jednokierunkowy, który będzie tylko kierowany światłami z różnym natężeniem. Nowy most zgodnie z planem ma być gotowy w czerwcu przyszłego roku, ale minister infrastruktury ma nadzieję, że kierowcy pojadą nim przed końcem grudnia tego roku. Koszt inwestycji to około 12 milionów złotych. Władimir Putin nie skomentował pojawiających się zarzutów o związek rosyjskich służb z próbą otrucia Siergieja Skripala. Były pułkownik służb specjalnych Rosji i jego córka są w stanie śpiączki po tym, gdy w Salisbury nieznany sprawca rozpylił w ich pobliżu substancję paraliżującą. Były rosyjski szpieg od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Wcześniej rosyjski sąd uznał go za zdrajcę współpracującego z brytyjskim wywiadem i skazał na 13 lat łagru. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Władimir Putin, zapytany przez dziennikarzy BBC o związek Moskwy z zamachem na Siergieja Skripala, uniknął odpowiedzi. Wy tam najpierw sami się uporajcie z tą sprawą, a wtedy my z wami porozmawiamy, stwierdził rosyjski prezydent. Wcześniej rzecznik Kremla oświadczył, że nic mu nie wiadomo, jakoby Londyn oficjalnie wspominał o udziale Rosji w tym zamachu. Incydent miał miejsce na terytorium Wielkiej Brytanii, a ten rosyjski obywatel pracował dla brytyjskich służb, więc w żadnej mierze nie jest to problem Rosji ani jej przywódców, stwierdził Dmitrij Pieskow. Kilka dni temu szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ław

Początek drugiej godziny aksamitu to czas spędzony w świecie kobiecych emocji. Yeah. nowa muzyka w Aksamicie. Najpierw Nicole Case, jej nowy singiel Hell On. Przed chwilą tajemnicza jeszcze T.E.T., nagranie Love Leaks. Jeśli komuś brzmiało jak muzyka Warpaint, to to jest znakomity, trafiony w dziesiątkę trop. A teraz dwa razy z płyty, która ukazuje się w najbliższy piątek. Król. Jeszcze raz. tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Przewijanie na podglądzie. Król z nowej płyty. A teraz wracamy do poszukiwań Elektry. Jak się kapitalnie połączyły dwie panie z wielką tajemnicą w tle. Najpierw pani Anna, a przed chwilą pani Aleksandra. Ale teraz do gry w Aksamicie wkracza męska muzyka. Zresztą za sprawą mężczyzny, czujnego słuchacza, który przypomniał mi w trakcie Aksamitu, czy ja wiem, jaka jeszcze dziś jest rocznica muzyczna i przyznaję, nie pamiętałam. Dziś mijają, szybka matematyka, 22 lata od ukazania się albumu Black Love. Tak się składa, że mojej ulubionej płyty zespołu Afghan Weeks. I to jest jedna z takich płyt, które mam zawsze przy sobie w radiu, na wszelki wypadek, gdybym potrzebowała odrobinę tej mrocznej miłości. I kiedy już sięgam po tę płytę, szczególnie w tak odświętnych okolicznościach, no to jest oczywistym, że musi zabrzmieć jej finał. Płyty Afghan Weeks zawsze kończą się wyjątkowo. Taki jest pomysł Grega Dulliego na ułożenie płyty. Zresztą opowiadał kiedyś o tym na tej antenie, że on tutaj nie ma za wiele do gadania, to piosenki same dyktują układ i to, gdzie mają być. I zdaje się, że Faded od pierwszego zagrania w całości nie pozostawiała żadnych złudzeń, że będzie kończyć ten album.

Piosenka z 1972 roku, ale w wersji tu i teraz. To jest najnowsze nagranie Lee Kelly. Wracamy do tego magicznego czasu między północą a świtem. To są godziny, kiedy powstawała muzyka na trzecią płytę The Kills. Zresztą tytuł tego albumu Midnight Boom oddaje właśnie ten magiczny czas. Good Night, Bad Morning, finał płyty Midnight Boom zespołu The Kills, prawie na finał aksamitu, bo zostało nam jeszcze jakże istotne ostatnie zdanie do postawienia w tej audycji. Dziękuję, Anna Gacek. Thank you.